เดี๋ยวนี้ขโมยชุมไม่ว่าพริกกะปิหอมกระเทียมหรือผ้านุ่งกางเกงในใครจะตากไว้ที่ไหนเป็นต้องมาลักเอาไปเรียบวุฒินี่ก็เรียกกันว่าพวกลักเล็กขโมยน้อยแต่ก็พอเลี้ยงอาตมาไปได้วันหนึ่งพอให้รอดชีวิตอยู่เพื่อขโมยต่อไปส่วนอีกจำนวนหนึ่งก็จำพวกงัดแงะพวกนี้จะใช้วิธีงัดเข้าไปในบ้านของคนร่ำรวยเพื่อขโมยของที่มีค่ามากๆเช่นจำพวกเพชรพลอยเงินทองต่างๆแล้วแต่จะค้นได้จำพวกนี้ต้องมีวิชาความรู้แล้วก็ความชำนาญพอมิฉะนั้นก็จะถูกจับได้เพราะว่าการเสี่ยงเข้าไปเดินเล่นอยู่ในบ้านของคนอื่นในเวลาวิกาลเช่นนั้นย่อมจะไม่มีใครให้อภัยส่วนอีกจำพวกหนึ่งก็จำพวกซึ่งหน้าเริ่มตั้งแต่จี้ชิงทรัพย์วิ่งราวไปจนถึงปล้นเอาต่อหน้าต่อตาแม้แต่กลางเมืองที่มีเจ้าหน้าที่คุ้มกันอยู่อย่างแน่นหนาก็ยังมีเรื่องปล้นอยู่บ่อยๆนับตั้งแต่ร้านทองลงไปจนถึงผู้ที่มาเบิกเงินจากธนาคารซึ่งมักจะได้ยินข่าวจากหนังสือพิมพ์อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่นั่นเป็นการลักขโมยหรือว่าปล้นทรัพย์ตามธรรมดาที่ใครๆก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหากจิตใจเกิดสับสนขึ้นมาไม่ว่าเวลาหนึ่งเวลาใดแต่ยังมีการขโมยอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่ซ้ำแบบใครเรียกได้ว่าเป็นการขโมยที่แหวกแนวที่สุดเพราะขโมยคนคนนั้นจะต้องใช้ความกล้าเป็นพิเศษจึงจะสามารถทำการโจรกรรมสิ่งเหล่านี้ได้ขโมยแบบนี้เรียกสั้นๆว่าขโมยผีขโมยผีไม่ใช่ผีแต่เป็นขโมยที่ไปขโมยของผีหรือของศพคนที่ตายแล้วซึ่งเจ้าของศพเอาไปฝากไว้ตามกูดังหรือเก็บไว้ในที่เก็บศพที่เรียกเป็นภาษาจีนว่าห่วงซุยเพราะการเข้าไปขโมยผีเหล่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเสี่ยงกับการติดคุกติดตารางมากนักแต่ต้องใช้ความกล้าเป็นพิเศษกล้าที่ว่านี้ก็เป็นความกล้าที่จะไม่กลัวผีเพราะการที่จะบุกบั่นเข้าไปในป่าช้าที่มีศพอยู่นับจำนวนร้อยๆประกอบด้วยความเปล่าเปลี่ยวความเงียบสงัดวังเวงนั้นเป็นสิ่งที่คนธรรมดาสามัญจะทำได้ยากก็อาจจะมีบ้างบางคนที่สามารถเดินเข้าไปในป่าช้าได้เพียงลำพังคนเดียวดึกๆดื่นๆแต่นั่นก็หมายความว่าเดินผ่านไปเฉยๆไม่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรไม่ว่าจะเป็นศพหรือกับผีสำหรับขโมยผีที่ว่านี้เขาจะจัดการโดยตรงกับศพหรือว่าผีที่นอนอืดอยู่ในโรงหรือที่เก็บไว้ในที่เก็บศพโดยตรงเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีความกล้าหาญเป็นพิเศษที่จะไม่หวาดกลัวต่อผีตายเหล่านั้นเจ้าเฉยเป็นเด็กหนุ่มที่มีความประหลาดอยู่ในตัวอย่างไม่น่าเชื่อคือว่ามันเป็นคนไม่กลัวผีไม่ว่าจะเป็นเวลาดึกดื่นเที่ยงคืน2ยาม8ทุ่มเจ้าเฉยก็จะเดินอาดเข้าไปในป่าช้าแล้วก็ไปนอนเล่นอยู่บนหลังโลงผีได้อย่างสบายโดยไม่รู้สึกหวาดกลัวผีสางนางไม้ที่ไหนเลยแม้แต่น้อยแล้วก็เป็นเจ้าเฉยนี่เองที่ขโมยซึ่งอาชีพนี้เจ้าเฉยได้หาเลี้ยงชีวิตมานานหลายปีดีดักโดยไม่มีใครรู้เบาะแสเลยว่าเจ้าเฉยไปทำงานทำการที่ไหนแต่มันก็มีกินมีใช้อยู่ทุกเมื่อเชื่อวันโดยไม่เดือดร้อนคนที่รู้เห็นในเรื่องนี้ก็มีอยู่คนเดียวนั่นก็คือตาแฉ่งพ่อของมันนั่นเองซึ่งตาแฉ่งเองก็ห้ามปรามหนักหนาให้เจ้าเฉยเนี่ยเลิกอาชีพวิตรฐานนี้แต่เจ้าเฉยก็ตอบว่าเลิกไม่ได้หรอกพ่อเลิกก็ไม่มีกินเพราะฉันเองก็ไม่มีวิชาความรู้อะไรที่จะไปทำงานทำการอย่างคนทั้งหลายไอ้ความรู้แค่ป.4ของฉันเนี่ยอย่างดีก็ขี่สามล้อหรือไม่ก็เป็นกุลีขุดท่อทำถนนซึ่งเป็นงานหนักที่ฉันไม่อยากทำทั้งเนื้อทั้งตัวฉันก็มีแต่ความกล้าเท่านั้นเองที่พอจะเอามาทำกินอยู่ได้พ่ออย่าห้ามฉันเลยเพราะของที่ฉันขโมยมาเจ้าของเขาไม่ต้องการอยู่แล้วนี่ถ้าเขายังหวงแหนอยู่ก็คงไม่เอาใส่ลงให้ผีไปมันก็มีแต่เสื้อผ้าที่เขาแต่งตัวศพก็ไม่มีราคาค่างวดอะไรนักแล้วก็ต้องรีบขโมยขณะเมื่อศพยังสดๆอยู่ซะด้วยถ้าศพเน่าเปื่อยแล้วเสื้อผ้าเหล่านั้นก็เปื้อนน้ำเลือดน้ำหนองส่งกลิ่นเหม็นซักเท่าไหร่ก็ซักไม่หายนอกจากนี้ก็มีเงินบาทที่เขาใส่เข้าไปในปากผีหรือไม่ก็แหวนทองเกลี้ยงวงเดียวนอกจากจะเป็นศพพวกเฒ่าแก่หรือว่าอาเสียที่มีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนั่นแหละถึงจะได้มากน้อยเฮ้ยแต่มันก็บาปนะไอ้เฉยนะแต่แฉ่งพ่อของมันว่าพร้อมกับโคลงหัวอยู่ไปมาของเหล่านี้เขาอุทิศให้คนตายไปแล้วแต่เองกลับไปเอาของเข้ามาโดยเจ้าของเขาไม่อนุญาตมันก็บาปเท่ากับขโมยของของคนเป็นมันเหมือนกับพระท่านว่าอทินนาธนาเหมือนพระท่านบอกไงไอ้เฉยเอ้ยมันเป็นบาปข้าอยากจะให้เองเนี่ยเลิกสักทีเจ้าลูกชายหัวเราะแล้วก็สายหน้าปฏิเสธเลิกไม่ได้หรอกพ่อ มันเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเหมือนกันเมื่อพ่อไม่ชอบก็ไม่ต้องพูดอะไรอีกต่อไปอยู่เฉยๆก็พอละบาปกรรมอะไรทั้งหมดฉันขอรับเอาคนเดียวเองแล้วในค่ำนั้นเองเจ้าเฉยก็เข้าไปในป่าช้าอีกเพราะว่าได้ข่าวว่ามีศพลูกสาวเท่าแก่กังเจ้าของร้านชำในตลาดได้เข้าไปเก็บไว้ในห่วงซุยที่ชาวตลาดได้ช่วยกันออกเงินสร้างเป็นสถานที่สำหรับฝังศพคนจีนที่เป็นสมาชิกซึ่งมีชื่อว่าแดนสุขาวดีเจ้าเฉยงัดโลงศพออกมาได้อย่างง่ายดายด้วยความชำนาญศพของลูกสาวเท่าแก่ยังสดๆอยู่เมื่อแก้ผ้าขาวที่ห่อศพออกก็ยังเห็นว่าใบหน้าของศพยังคงสดชื่นอยู่ผิดกันก็แต่ซีดเซียวลงไปบ้างที่ศพนี้เจ้าเฉยต้องยิ้มกับตัวเองอย่างพอใจเพราะจากแสงไฟฉายในมือทำให้เห็นประกายวูบวาบของเพชรเล็กๆที่ประดับไว้บนต่างหูสองข้างแหวนทองฝังพลอยสีเขียวในนิ้วนางข้างขวารวมถึงสายสร้อยทองคำหนัก1บาทมีจี้ฝังพลอยสีต่างๆห้อยอยู่ที่คอหลายเดือนมาแล้วที่เจ้าเฉยเพิ่งจะได้พบลาภที่ค่อนข้างมากอย่างนี้สักครั้งหนึ่งแล้วมันก็รีบถอดสิ่งของเหล่านั้นเอาใส่กระเป๋ากลับออกมาจากห่วงซุยเดินผ่านป่าช้าอย่างสงบราวกับว่ามันเดินออกมาจากโรงหนังโรงละครเจ้าเฉยรวยอีกพักหนึ่งสิ่งของที่ได้มามันไม่ได้เอาออกจำหน่ายในท้องที่นั้นแต่มันขึ้นรถประจำทางเอาออกไปขายต่างท้องที่ที่ห่างไกลพอที่ข่าวจะไปไม่ถึงหูเจ้าทรัพย์ก็เท่านั้นเองพิธีรีตรองของเจ้าเฉยก็มีอยู่เท่านี้มันก็ได้ซื้อเสื้อผ้าสิ่งของที่จำเป็นเอามาใช้ได้หลายอย่างแต่ว่าคราวนี้มันมากจนถูกตำรวจสงสัยว่าเจ้าเฉยจะไปทำโจรกรรมที่ไหนมาสักแห่งซึ่งไม่มีใครนึกว่าเจ้าทรัพย์ที่ถูกโจรกรรมครั้งนี้ก็คือผีรวยอะไรมาวะเฉยจากก้านประจำสถานีตำรวจภูธรท้องที่นั้นถามเจ้าเฉยในวันหนึ่งหลังจากที่เจ้าเฉยมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยจนตำรวจสงสัยก็ไม่ได้รวยอะไรหรอกจ้าเจ้าเฉยตอบแบบหน้าตาเฉยฉันไปกรุงเทพไปรับจ้างเขาเป็นคนเสิร์ฟอาหารตามภัตตาคารใหญ่ๆไปมา 2-3 วันแล้วก็ได้ค่าจ้างบ้างได้ค่าทิปที่แขกเขาให้บ้างเก็บเอาไว้ก็ได้หลายร้อยคุณจ่าถามทำไมอ่ะจากก้านสั่นศีรษะอ๋อเปล่าคือข้าเองก็ไม่เห็นเองทำการทำงานอะไรก็เห็นเองเดินสายไปสายมาทุกวันทำไมถึงได้มีเงินซื้อโน่นซื้อนี่ฟุ่มเฟือยนักข้าก็เลยถามดูจ่าเข้าใจว่าฉันไปปล้นเขามาหรือไงข้าไม่ได้ว่าอย่างนั้นสักหน่อยจากก้านตอบยิ้มทีเล่นทีจริงเพียงแต่ข้าสงสัยว่าเองไปเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะแต่เมื่อเองไปทำงานที่กรุงเทพได้เงินมาก็แล้วกันไปแล้วจากการก็จากเจ้าเฉยไปซึ่งเจ้าเฉยเองก็ไม่สะดุ้งสะเทือนจากการสอบถามของจากการเนื่องจากมันเข้าใจว่าจากการคงไม่รู้ว่ามันไปได้เงินมาจากไหนเพราะจะไม่มีเจ้าทรัพย์ไปแจ้งความของหายเลยนอกจากใครจะอุตริไปเปิดโลงศพของลูกสาวเท่าแก่กังดูแต่ก็รู้เพียงว่าของแต่งตัวศพหายไปเท่านั้นส่วนตัวขโมยคงไม่มีใครรู้แน่เจ้าเฉยก็ยังคงประพฤติตัวเป็นขโมยผีอยู่เรื่อยมาโดยที่จ่าก้านไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยอีกเลยแต่มันก็หารู้ไม่ว่าจ่าคนนี้แกเองก็คอยสอดส่องพฤติการของเจ้าเฉยอยู่เงียบๆจนกระทั่งวันหนึ่งเสี่ยบุ้นเจ้าของร้านขายทองที่ใหญ่ที่สุดในตลาดถึงแก่กรรมเจ้าภาพได้ทำพิธีศพแบบจีนปนไทยคือมีทั้งสวดกงเต็กและสวดอภิธรรมเพราะเมียแกเป็นคนไทยเป็นที่แน่นอนเหลือเกินที่ศพเสียบุญจะต้องถูกประดับประดาด้วยสิ่งของมีค่าตามประเพณีจีนเมื่อมีข้าวของทองหยองอะไรที่จะใส่ลงศพเอาไปได้เจ้าภาพหรือลูกเมียญาติพี่น้องก็มักจะใส่ลงไปในโลงและประดับไปกับศพเพื่อให้วิญญาณจะได้เอาของสิ่งนี้ไปใช้ในอีกโลกหนึ่งซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าโลกที่ว่านี้อยู่ที่ไหนแต่ก็ขนใส่ลงจนเป็นที่พอใจว่าวิญญาณของศพจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าจะมีของมีค่าเหล่านี้สำหรับใช้สอยอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในปรโลกศพเสียบุญตั้งทำพิธีอยู่ที่บ้าน3วันเจ้าภาพก็จัดขบวนแห่เอาศพไปฝังที่ห่วงซุยแดนสุขาวดีซึ่งเสียบุญเป็นสมาชิกอยู่ห่วงซุยเท่าแก่บุญค่อนข้างจะใหญ่โตอยู่สักหน่อยเพราะคนในตำบล นี้ต้องนับว่าเสียบุญเป็นคนร่ำรวยนำหน้าบรรดาเท่าแก่ทั้งหลายศพเท่าแก่บุญทำพิธีถูกต้องตามประเพณีทุกอย่างจนกระทั่งห่วงซุยถูกปิดสนิทลงทุกคนต่างก็กลับบ้าน สิ่งที่เหลืออยู่ในแดนสุขาวดีแห่งนี้ก็คือศพของเฒ่าแก่บุญซึ่งนับวันมีแต่จะเน่าเปื่อยทับถมแผ่นดินไปกับความเงียบสงัดวังเวงอันเยือกเย็นหน้าขนพองสยองกล้าวการตายของเสียบุญเป็นข่าวใหญ่สำหรับเจ้าเฉยหลังจากพิธีเก็บศพได้เรียบร้อยลงแล้วเจ้าเฉยก็ตระเตรียมเครื่องมือที่จะเข้าโจรกรรมผีตามระเบียบของมันไฟฉายกระบอกดั้งเดิมได้ถูกเปลี่ยนถ่านใหม่เพื่อให้ได้แสงสว่างพอกับความต้องการสั่งแรงขนาดเล็กครีมถอนตะปูสิวแล้วก็ค้อนตลอดจนผ้าสำหรับผูกหน้าปิดจมูกป้องกันกลิ่นเหม็นของศพเจ้าเฉยก็เก็บเข้ากระเป๋าไว้อย่างดีเพื่อรอให้ตะวันตกดินซะหน่อยก็จะได้ออกไปทำงานตามที่มันได้เคยกระทำมาแล้วแต่วันนั้นดวงเจ้าเฉยไม่ดีเพราะพอมันออกจากบ้านเมื่อเวลาประมาณ3 ทุ่มจากการซึ่งเดินตรวจท้องที่อยู่กับพลตำรวจอีก2 คนก็มองเห็นกระเป๋าเสือเล็กในมือเจ้าเฉยทำให้จากการสงสัยว่าเจ้าเฉยจะไปไหนในเวลาวิกาลเช่นนี้ความเป็นตำรวจที่อยากได้ความดีความชอบในชีวิตราชการของแกทำให้จากการเองไม่ยอมละข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แกไปกระซิบกับพลตำรวจลูกน้องของแกว่าถอดเครื่องแบบซะแล้วย่องตามไปดูซิว่าเจ้าเฉยมันไปไหนข้าไปเองมันจะกระเทือนสมุนของจ่าก้านรวดเร็วดังใจนึกเขาถอดเครื่องแบบออกในที่มืดส่งให้เพื่อนถือไว้ตัวเองมีแต่กางเกงในกับเสื้อกล้ามอีกตัวเดียวเดินด้อมๆมองๆแกะรอยเจ้าเฉยไปตลอดเวลาโดยไม่ยอมให้เจ้าเฉยคลาดสายตาไปได้เจ้าขโมยผีไม่รู้ตัวว่าถูกตำรวจตามแกะรอยก็เดินผิวปากอย่างสบายใจหายเข้าไปในป่าช้าที่มีแต่ความมืดและความวังเวงมันมีแต่ความมืดและความวิเวกวังเวงจริงๆซะด้วยเสียงนกแสกที่บินโฉบลงมาและส่งเสียงร้องบินผ่านหน้าหายเข้าไปทางต้นมะขามใหญ่ซึ่งยืนทะมึนอยู่ในความมืดสลัวราวกับอสุรกายที่เฝ้ามองการมาของเจ้าหนุ่มนักขโมยผีมันเป็นสภาพที่น่าขนลุกขนพองและน่าหวาดกลัวราวกับว่าเดินลงมาในนรกที่เต็มไปด้วยปีศาจคอยหลอกหลอนอยู่ทุกขณะแต่เจ้าเฉยก็เดินมาได้อย่างสบายโดยปราศจากความรู้สึกกลัวเกรงแต่อย่างใดจนกระทั่งบรรลุถึงห่วงซุยเท่าแก่บุญซึ่งที่ห่วงซุยก็ยังมีธูปปักอยู่แต่ดับมอดไปแล้วงานชิ้นแรกที่มันต้องทำก็คือหักกุญแจทองเหลืองดอกใหญ่เพื่อเปิดประตูเข้าไปในห่วงซุยซึ่งใหญ่โตราวกับห้องหนึ่งและสามารถเดินได้อย่างสบายโดยไม่ต้องก้มหัวกุญแจดอกนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการงัดแงะของเจ้าเฉยผู้ชำนาญชั่วแต่มันเอาชังแรงงัดลงไปที่สายยูแล้วก็ออกแรงไม่มากนักสายยูก็หลุดออกมาอย่างง่ายดายจากนั้นมันก็เปิดประตูพาตัวเองเข้ามาในห่วงซุยปิดประตูพรางตาไว้เป็นการป้องกันถ้าหากจะมีใครอุตริเดินเข้ามาอยู่ในป่าเวลานี้แล้วก็หันไปหาศพเฒ่าแก่บุญซึ่งมันแน่ใจเหลือเกินว่าลาภของมันรออยู่ที่นั่นอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 4-5,000 ศพเฒ่าแก่บุญตั้งอยู่บนโต๊ะหรือแท่นที่หล่อด้วยปูนจากแสงไฟฉายของมันก็เห็นว่าเป็นโลงจำปาที่ทำด้วยไม้สักอย่างดีมันวางกระเป๋าเครื่องมือลงบนหลังโลงแล้วก็หยิบชังแรงออกมาอีกครั้งหนึ่งเอาผ้าผูกหน้าปิดจมูกป้องกันกลิ่นเหม็นซะก่อนเพราะอย่างน้อยเสียบุญก็ตายมา3 วันถึงจะยังไม่เน่าเปื่อยแต่ก็พอขึ้นอืดและมีกลิ่นจากตับไตไส้พุงเหม็นคลุ้งไปได้ในที่อับๆเช่นนี้และเมื่อจัดการป้องกันตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าเฉยก็ลงมือเอาชังแรงงัดลงเสียงปลายชังแรงกระทบฝาลงดังกึ่งกึ่งเคล้าไปกับเสียงหมาในป่าช้าที่เห่าหอนกันขึ้นเกรียวกราวราวกับว่ามันได้เห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวแต่เจ้าเฉยกลับไม่รู้สึกอะไรกับบรรยากาศเช่นนี้มันเองก็ยังคงทำงานของมันต่อไปอย่างสงบจนกระทั่งงัดเอาฝาโลงเปิดออกมาก็แลเห็นศพของเสียบุญนอนอืดอยู่ข้างในมันก็จริงอย่างที่คิดไว้ก่อนศพเศรษฐีร้านขายทองศพนี้เต็มไปด้วยสิ่งของเครื่องประดับสิ่งที่มันเห็นทีแรกคือเครื่องแต่งกายสากลชุดใหญ่สีน้ำเงินเข้มเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกไทซะด้วยแต่ทว่าหน้าตาเสียบุญเวลานี้เป็นภาพที่ไม่น่าดูซะเลยเมื่อเจ้าเฉยแก้ห่อผ้าขาวออกใบหน้าอันอวบอูมบูดเบี้ยวก็ปรากฏแก่สายตาเจ้าเฉยด้วยแสงสว่างจากไฟฉายที่มันถืออยู่ในมือตาทั้งสองข้างพองโตขนาดเท่าลูกปิงปองจ้องตรงมาที่เจ้าเฉยคล้ายจะมองดูให้จำได้ว่าเจ้านี่เองที่เป็นคนร้ายเข้ามาขโมยของผีแต่เจ้าเฉยก็ไม่ได้แยแส มันเคยเห็นมาซะจนชินแล้วสิ่งที่มันต้องการก็คือแก้วแหวนเงินทองที่นิ้วมือข้างขวาเข็มกลัดเนคไทและสิ่งสำคัญที่มันคาดว่าจะมีค่ามากที่สุดก็คือสิ่งที่อยู่ในปากผีเจ้าเฉยเองก็ไม่รอให้เสียเวลามันเอานิ้วมือตะบันลงไปในปากที่มีริมฝีปากหนาบวมแทบจะปริออกมาอยู่แล้วเพราะการขึ้นอืดของศพในปากผีเท่าแก่บุญมีเหรียญทองคำอยู่อีกอันนึงเป็นเหรียญทองเกลี้ยงแต่บอกวันเดือนปีเกิดและเวลาตายของศพคเนว่าเหรียญทองอันนี้หนักอย่างน้อยก็1บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นกำลังค้นหาด้วยความดีอกดีใจต่อไปเจ้าเฉยก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนหลายคนเหยียบย่ำอยู่บนพื้นดินคล้ายกับกำลังพากันวิ่งผ่านมาที่ห่วงซุยแห่งนี้พร้อมกับมีเสียงพูดกันว่าผมเห็นมันเข้ามาในป่าช้านี่แหละจ่าแต่ก็ไม่รู้ว่ามันไปทางไหนเพราะมันมืดคำว่าจ่าทำให้เจ้าเฉยรู้ได้ทันทีว่ามันหมายถึงใครถ้าหากไม่ใช่จ่าก้านที่เคยสอบสวนทวนพยานเมื่อ 2-3 วันนี้เองคำนี้ทำให้เจ้าเฉยตกใจและหวาดกลัวซะยิ่งกว่าผีที่กำลังขึ้นอืดหน้าตาบูดเบี้ยวอยู่ในโรงมันเก็บสิ่งของเท่าที่จะค้นได้จากโรงศพลงกระเป๋าแล้วก็วิ่งออกมาที่ประตูห่วงซุยค่อยๆเปิดแง้มออกมาดูเหตุการณ์ภายนอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและเหตุใดจ่าก้านจึงได้แอบติดตามมันมาถึงป่าช้าภาพที่มันเห็นภายนอกนั้นเจ้าเฉยตกใจจนเหงื่อแตกเพราะปรากฏว่ามีแสงไฟฉายเป็นจำนวนมากฉายวับแวมอยู่ตลอดเวลาผู้คนรวมทั้งตำรวจที่เข้ามาในป่าช้าแห่งนี้ทำไมถึงได้มากมายถึงขนาดนั้นมีทั้งไฟฉายและตะเกียงรวมทั้งใต้หรือคบที่สุกสว่างไฟทั่วบริเวณนั้นทำให้เจ้าเฉยรู้สึกว่าการที่มันหนีออกไปโดยไม่ให้ใครเห็นนั้นดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากซะแล้วมันปิดประตูแล้วก็กลับลงไปที่โรงศพอีกครั้งเพื่อรอฟังเหตุการณ์ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรและถ้าหากเวลานั้นมีใครสักคนเกิดมาเห็นว่าบานประตูห่วงซุยถูกงัดมันก็จะเข้ามาจนมุมอยู่ในห่วงซุยนี่เองโดยไม่มีโอกาสจะหลบหนีหรือปฏิเสธได้เลยว่ามันลงมาเที่ยวเล่นโกโก้ยิ่งเวลาผ่านไปเจ้าเฉยเองก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดเพราะอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจก็ยิ่งน้อยลงเพราะไม่มีหน้าต่างหรือช่องลมที่ไหนเลยมีแต่ประตูบานเดียวซึ่งมันจะเปิดก็ไม่ได้เจ้าเฉยจึงต้องวิ่งออกมาแง้มประตูดูอีกครั้งหนึ่งว่าคนเหล่านั้นรวมทั้งจ่าก้านออกไปจากบริเวณนั้นแล้วหรือยังแต่เจ้าเฉยก็ต้องตกใจเพราะดูเหมือนจะไม่มีใครที่ยอมออกไปจากป่าช้าแห่งนี้ทุกคนกำลังค้นหาอยู่ทั่วบริเวณแต่มันก็แปลกใจว่าด้วยเหตุผลกลใดคนเหล่านั้นจึงไม่มาตรวจค้นในห่วงซุยที่มันกำลังซ่อนตัวอยู่แต่ว่าก็ดูเหมือนจะเดินใกล้เข้ามาแล้วอาจจะมาค้นตรงที่มันหลบซ่อนอยู่ก็ได้ซึ่งถ้าเป็นจริงเช่นนั้นมันก็จะถูกจับได้อย่างแน่นอนมันต้องซ่อนอยู่ในนี้แหละเจ้าเฉยจำได้ว่าเป็นเสียงจ่าก้านต้องค้นให้ได้มันต้องเข้ามาลักอะไรสักอย่างในป่าช้านี้ข้าสงสัยมาหลายวันแล้วว่ามันรวยอะไรขนาดนั้นถึงได้มีเงินใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจ่าไม่นึกบ้างหรอครับว่ามันอาจจะมาขโมยของที่เขาใส่มากับศพเสียงพลตำรวจลูกน้องของจ่าก้านเอ่ยขึ้นคิดดูสิครับข้าวของที่ติดตัวศพมานิดๆหน่อยๆถ้าหลายๆศพเข้าก็ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะครับเจ้าเฉยได้ยินเท่านี้ก็ใจหายวิ่งกลับลงมาที่โรงศพเท่าแก่บุญอีกครั้งหนึ่งก็พอดีได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่ใกล้กับห่วงซุยซึ่งแสดงว่ามีคนกำลังอยู่รอบๆห่วงซุยเจ้าเฉยรีบใช้ความคิดอย่างรวดเร็วเพราะถ้าหากล่าช้ามันจะต้องถูกจับได้อย่างแน่นอนและมันก็คิดได้เร็วเหมือนกันมันจะต้องปลอมตัวออกไปจากที่แห่งนี้แล้วก็ไปปะปนกับผู้คนที่กำลังค้นหามันอยู่ให้ได้แต่จะทำเช่นนั้นได้ก็ต้องมีเครื่องแต่งตัวมาเปลี่ยนใหม่เพราะชุดเก่าขณะที่ตำรวจสะกดรอยตามมาหรือว่าจ่าก้านคงจะจำได้เครื่องแต่งตัวที่มันกำลังต้องการอยู่มีอยู่ที่เดียวคือศพเท่าแก่บุญเหม็นเน่านะสิวะเจ้าเฉยตัดสินใจถ้ามียอมเหม็นก็ต้องยอมติดตารางแต่ยอมเหม็นเอาดีกว่าเพราะเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นเมื่อคิดตกเช่นนี้แล้วเจ้าเฉยก็เริ่มลงมือลอกคราบศพเท่าแก่บุญเอาเสื้อนอกและกางเกงออกมาใส่ทั้งที่มันก็แฉะไปด้วยน้ำเหลืองเป็นบางแห่งแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเจ้าเฉยพยายามอัดใจหน่อยกับสิ่งเหล่านี้มันรีบสวมเสื้อสวมกางเกงของผีเสียบุญได้แล้วก็ทิ้งเครื่องมือและข้าวของทองหยองที่มันได้จากศพไว้ในห่วงซุยนี่ก่อน คาดว่าเมื่อเหตุการณ์อันน่าหวาดเสียวนี้ผ่านไปแล้วจึงจะย้อนกลับมาเอามันค่อยๆเปิดประตูห่วงซุยออกมามองภายนอกจริงของมันจ่าก้านกับสมัครพรรคพวกยังคงถือไฟฉายส่องหามันอยู่เป็นจ้าละวันเจ้าเฉยพยายามอดใจทนต่อความเหม็นของเสื้อผ้าที่มันสวมใส่แล้วก็รอจังหวะที่จะออกไปปะปนกับคนเหล่านั้นแล้วก็หลบหนีไปก่อนและมันก็ได้จังหวะนั้นจริงๆจ่าก้านเดินเลยไปอีกทางหนึ่งขบวนติดตามก็ตามจ่าก้านไปพอพ้นขบวนเจ้าเฉยก็ผลุบออกมาจากประตูห่วงซุยแล้วก็ได้เดินปะปนกับคนทั้งหลายที่กำลังค้นหามันอยู่โดยพยายามเข้าหาที่มืดเพื่อเป็นเครื่องกำบังใบหน้าของมันอยู่ตลอดเวลาจ่าก้านกับพวกกลับออกไปจากป่าช้าหลังจากที่เจ้าเฉยโดดหลบเข้าไปหลังต้นไม้ใหญ่เพื่อรอให้ตำรวจแล้วก็คนเหล่านั้นออกไปให้พ้นจากป่าช้าแห่งนี้ซะก่อนเสียงมันถอนหายใจดังเฮือกใหญ่เมื่อจ่าก้านออกไปจากบริเวณนั้นเจ้าเฉยก็กลับย้อนไปที่ห่วงซุยอีกครั้งเพื่อจะลงไปเอาสิ่งของที่มันแอบซ่อนไว้แต่พอถึงห่วงซุยเจ้าเฉยก็หยุดเพื่อจะถอดเสื้อและกางเกงชุดนั้นออกเพราะมันรู้สึกเหม็นและสะอิดสะเอียนเต็มทีแต่เจ้าเฉยก็ต้องรู้สึกประหลาดใจที่มันถอดเสื้อตัวนี้ออกไปไม่ได้สมความตั้งใจมันและยิ่งกว่านั้นมันรู้สึกเหมือนเสื้อตัวนั้นจะหดเข้ามาเล็กน้อยซึ่งเจ้าเฉยก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันถูกน้ำเหลืองผีและเมื่อมันเอามาสวมเข้าก็ถูกไอตัวทำให้แห้งและเมื่อมันแห้งมันก็หดแต่ถึงกระนั้นมันก็ควรจะถอดออกเพราะไม่ได้ขัดดุมเสื้อเลยสักเม็ดเดียวเพียงแต่มันขยับแขนยกขึ้นเพื่อจะถอดเสื้อตัวนั้นก็ถอดไม่ได้ซะแล้วซ้ำแขนก็ยังยกไม่ขึ้นซะด้วยเจ้าเฉยตกใจตาเหลือกเพราะไม่รู้ว่าเหตุผลกลใดเจ้าเสื้อตัวนี้จึงถอดไม่ออกมันได้พยายามใช้มือทั้งสองข้างดึงให้เสื้อขาดจะได้หลุดออกมาได้เพราะรู้สึกว่ายิ่งนานเข้าเสื้อก็ยิ่งรัดเข้าไปทุกขณะและมันก็รัดจนแทบจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วและอาการเช่นนั้นก็จะเพิ่มขึ้นจนเจ้าเฉยรู้สึกตัวว่าถ้าหากถอดเสื้อไม่ออกมันจะต้องขาดใจตายเพราะถูกรัดแน่นและถ้าจะถอดได้ก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแม้ว่าจะต้องไปติดคุกติดตารางเพราะถูกหาว่าเป็นขโมยก็ยังดีกว่าถูกรัดจนหายใจไม่ออกตายแล้วเจ้าเฉยก็เริ่มตะโกนออกมาจนสุดเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าค่ะช่วยด้วยฉันจะตายอยู่แล้วแม้จะตะโกนอยู่นับเป็น10ครั้งก็ไม่ปรากฏว่ามีใครออกมาช่วยเหลือมันได้ในขณะนี้เจ้าเฉยมีอาการไม่ผิดอะไรกับคนบ้าคือดิ้นทุรนทุรายเพื่อจะให้เสื้อตัวนั้นหลุดออกไปจากตัวมันแต่มันก็กลับรัดแน่นเข้าแน่นเข้าและในที่สุดเจ้าเฉยก็ล้มลงพร้อมกับประตูห่วงซุยค่อยๆแง้มออกแง้มออกซึ่งแสดงว่าใครคนหนึ่งที่อยู่ข้างในกำลังจะเปิดออกมาแม้ว่ากำลังอึดอัดเพราะถูกเสื้อประหลาดของศพเท่าแก่บุญจนจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วแต่เสียงหมาที่เห่าหอนกันระงมอยู่รอบป่าช้าเจ้าเฉยก็ได้ยินถนัดเป็นครั้งแรกที่เจ้าเด็กคนนี้เริ่มรู้สึกกลัวผีเป็นความหวาดกลัวทั้งความตายและทั้งใครคนหนึ่งที่กำลังเปิดประตูห่วงซุยเข้ามามันจ้องดูที่ประตูห่วงซุยอย่างไม่วางตาจะดูว่าใครกำลังจะปรากฏกายออกมาทั้งที่มันก็ไม่ได้อยากจะดูแต่มันก็เห็นจนได้เป็นร่างอันขึ้นอืดเลอะเทอะไปด้วยน้ำเหลืองหน้าตาที่มันเห็นเมื่อตอนเปิดออกดูครั้งแรกเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้มันก็เห็นอย่างนั้นดวงตาที่พองโตออกมาริมฝีปากที่หนาเลอะเทอะบูดเบี้ยวเนื้อหนังที่แยกแยะออกเพราะขึ้นอืดและเริ่มเน่าเปื่อยร่างกายของเฒ่าแก่บุญเปิดประตูออกมายืนจังก้าด้วยท่าทางที่น่าขนพองสยองกล้าวเจ้าเฉยแทบจะขาดใจตายลงไปเดี๋ยวนั้นมันเป็นความกลัวที่มันไม่เคยกลัวมาก่อนในชีวิตที่มันเดินเข้าออกอยู่ในป่าช้าแห่งนี้แทบไม่เว้นในแต่ละคืนเสื้อที่สวมอยู่ก็ยิ่งรัดติ้วเข้าทุกทีผีเฒ่าแก่บุญหัวเราะด้วยเสียงเฮาๆหน้าเกรงขามแต่เจ้าเฉยแทบจะไม่ได้ยินซะแล้วเพราะความกลัวทำให้ประสาทมันชาไปทั่วสะพางกายรุ่งขึ้นมีผู้พบศพเจ้าเฉยนอนตายอยู่หน้าห่วงซุยเท่าแก่บุญกิริยาอาการของมันอยู่ในลักษณะที่ดูเหมือนจะถูกบีบเข้าไปอย่างแรงจนกระทั่งตาสองข้างถลนออกมานอกเบ้าลิ้นแลบออกมายาวคาปากหน้าตาบูดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดมันเป็นการตายที่น่าทุเรศแก่ผู้ได้พบเห็นแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเจ้าเฉยตายเพราะอะไรเพราะเสื้อของเฒ่าแก่บุญก็หาได้ติดตัวมันไม่แม้แต่สายอยู่กุญแจที่ประตูห่วงซุยก็ยังคงอยู่เป็นปกติ